4 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 6, to poniedziałek, 4 lutego. Audycja poranna, Krystian Hanke, dzień dobry. A zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Otóż to. A w serwisie Wiosna Roberta Biedronia i jego propozycje zmian w polskiej rzeczywistości. Nie będzie tolerancji dla takich zachowań, zapowiada policja, a politycy potępiają agresję w proteście przeciwko Magdalenie Ogórek. Nasi skoczkowie zdominowali konkurs na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Propozycje 13 ustaw zapowiedział Robert Biedroń. Szef ugrupowania Wiosna zadeklarował, że zaprezentuje te projekty w kilka miesięcy po ewentualnym wejściu do Sejmu. W czasie konwencji na warszawskim Torwarze Robert Biedroń zapowiedział na początek zdrowie i ochronę przyrody. Przyjmiemy krajową strategię na rzecz odchodzenia od węgla na lata 2020-35. Oczyścimy wreszcie powietrze w Polsce. Priorytetem będzie wymiana pieców. Ale powołamy także ustawą Rzecznika Praw Przyrody. Przedstawimy nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zagwarantujemy każdemu i każdej dostęp do lekarza w ciągu 30 dni. Lekarza specjalisty. Lider Wiosny zapowiedział też m.in. nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne oraz Komisję Prawdy i Pojednania do zbadania ewentualnych naruszeń konstytucji i postawienia przed Trybunałem Stanu, jak mówił, wszystkich winnych owych naruszeń. Wśród propozycji jest też ustawa o zmianie konkordatu z Watykanem. Do policji zgłosiła się pierwsza z osób wezwanych w związku z wydarzeniami przed siedzibą TVP Info. W sobotę wieczorem grupa kilkunastu osób próbowała uniemożliwić publicystce Magdalenie Ogórek wyjazd sprzed budynku telewizji. Policja zidentyfikowała 8 osób i ustaliła tożsamość pozostałych. 3 osobom doręczono wezwania do stawienia się. Nagrania monitoringu zostaną przesłane do prokuratury i oceny prawnokarnej, mówi Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Nie będzie ze strony policji pobłażania dla zachowań, które w sposób karygodny wykraczają poza jakiekolwiek ramy protestu. Tutaj do pokojowego przebiegu tego protestu bardzo wiele zabrakło. Zachowania osób, które uniemożliwiają komuś swobodne opuszczenie budynku, uniemożliwiają odjazd samochodu, trudno nazwać inaczej niż czystą agresją. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom mediów publicznych. Krzysztof Czabański zapowiedział też, że dziś skieruje do premiera oraz ministra spraw wewnętrznych zapytanie poselskie dotyczące działań policji w chwili, gdy doszło do fizycznej agresji wobec Magdaleny Ogórek. Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że odpowiedzialność polityczną za ten incydent ponosi opozycja. Jest takie poczucie bezkarności, szczególnie u osób, które mają poparcie w opozycji. Im się wydaje, że mogą korzystać z prawa do wolności słowa w taki sposób, żeby oskarżać, atakować. No, tutaj widzimy już, dochodzi do przemocy fizycznej. Ja bym zaapelował jednak do opozycji, żeby powstrzymali swoje bojówki. Poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń mówi, że nie ma przyzwolenia na fizyczną przemoc, jednak nie zgadza się z tym, że to opozycja jest politycznie odpowiedzialna za ów incydent. Większa odpowiedzialność jest po stronie rządzących. Policjanci stali i przypatrywali się generalnie tej sytuacji. Ja rozumiem, że być może fajnie to wyglądało z boku, ale dla mnie to było przerażające. Dla mnie to było przerażające, że żaden policjant nie podjął tej akcji. I tutaj pytanie do pana ministra Brudzińskiego, dlaczego? Szef MSWiA zapowiedział interwencję i ubolewał, że policja działała nie dość skutecznie. Joachim Brudziński oczekuje też od komendanta stołecznego odpowiedzi, dlaczego funkcjonariusze nie reagowali. Trzeba ratować polską markę dobrej żywności, bo to nasz najlepszy produkt eksportowy, alarmuje prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz na spotkaniu z zarządem wojewódzkim PSL w Ostrowie pod Łowiczem nawiązał do nielegalnego uboju zwierząt w jednej z rzeźni na Mazowszu. W Czechach można przeczytać, nie kupujcie polskiej wołowiny. Jeżeli wiele krajów europejskich boi się już teraz, że wołowina z Polski jest niedobra, jest złej jakości i mogą zatrzymywać sprowadzanie tej wołowiny z Polski. Jeżeli to się potwierdzi, to jest katastrofa dla polskiego rolnictwa. Nie mamy sprzedaży wieprzowiny przez ASF. Możemy nie mieć sprzedaży wołowiny. To jest katastrofa polskiego rolnictwa. Skandal z ubojem chorych zwierząt ujawniła telewizja TVN. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zarządził kontrolę wszystkich rzeźni. Ubojnia, w której wykryto nieprawidłowości, została zamknięta, a pochodzące z niej mięso wycofane z rynku. Dziś do Polski przylocą eksperci Komisji Europejskiej, aby zbadać tę sprawę na miejscu. Polscy skoczkowie zdominowali czołówkę konkursu Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Oberstdorfie. Zwyciężył Kamil Stoch, 3. miejsce zajął Dawid Kubacki, 4. Piotr Żyła, 6. był Jakub Wolny. Kamil Stoch na to zwycięstwo musiał czekać prawie rok, ale mówi, że było warto. Wiadomo, że to się ciągnęło, ale z drugiej strony też wiedziałem, że kiedyś w końcu może do tego dotrę, do tego zwycięstwa i smakuje ono naprawdę niesamowicie. Kamil Stoch po zwycięstwie w Oberstdorfie wysunął się na drugie miejsce w klasyfikacji Pucharu Świata i prowadzi w klasyfikacji lotów. Na najwyższym stopniu podium w zawodach Pucharu Świata stanął po raz 32. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik powrócą jeszcze oczywiście z serwisem. A teraz wiadomości o pogodzie. I to nie są dobre informacje dziś o poranku. Popaduje w wielu miejscach Polski. To może być trudny poranek. Na drogach, gdzieniegdzie są ferie, więc być może to troszkę osłodzi sprawę. Tymczasem w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na Pomorzu Gdańskim okresami rozpogodzenia. W całym kraju miejscami może jeszcze dosypać śniegu, bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Rano także mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a temperatura od minus 2 stopni w kotlinach górskich. Tam śnieg, który spadł, się utrzyma. 0 stopni na zachodzie i w centrum, a 2 stopnie powyżej zera na wschodzie. I jeszcze słowo o wietrze, będzie słaby i umiarkowany, a wiać będzie z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz biobanany 33% taniej, 3,99 za kilogram. I grejpfruty czerwone 30% taniej, 3,49 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Marian, zobacz, jakiego super smartfona ci kupiłam. I na dodatek zapłaciłam teraz tylko połowę. No Barbara, to ja już rozumiem to przysłowie. Kto szybko smartfona daje, ten połowę płaci, czy jakoś tak. W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za Apple iPhone 7 zapłacisz tylko 999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. jak zacząć to z wysokiego Black Crowes. Proszę bardzo, 10,5 minuty po godzinie 6. Dzień dobry, mówimy Państwu, zaczynając nowy tydzień z Trójką o poranku, mam nadzieję, również piękny krajobraz, przyznaje pani słuchaczka z Gliwic, pani Ania. Tylko dlaczego tyle śniegu? No, jest zima, to musi być i wiadomo co. W Warszawie pada coś z czymś, z przewagą tego drugiego, więc proszę uważać, ale myślę, że to nie jest tylko stołeczna przypadłość. Dziś nie myślę, a nawet wiem. Na drogach może być bardzo niebezpiecznie. Proszę zdjąć nogę z gazu. O to zawsze apelujemy. Aha, no i przypominamy oczywiście, że ranek@polskieradio.pl, tą drogą już można do nas pisać. Można także pisać SMS 71335. To jest nasz numer. A przy telefonie 227-3 dziś, a dziś wyjątkowo ktoś, kto nie jest Piotrem Łodejem. Proszę sprawdzić, kto to. Pozdrawiamy serdecznie, machamy za dwie szyby. No i cóż, ten dzisiejszy poranek śnieżno-biały i taki padający, opadowy może być dla niektórych niestety także przedłużeniem albo wspomnieniem powrotu z nart. Wielu Polaków powracających z Włoch utknęło na przełęczy Brenner. Ta sytuacja już się poprawiła, ale o tym też będziemy mówić dziś o poranku. A o czym jeszcze? A o tym to powiemy już za chwilę. A jeśli w drogę ruszamy lub wracamy, to tak sobie pomyślałem, że ten utwór dobrze zrobi. Stereophonics, 12 minut po godzinie 6, audycja poranna. Yeah. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Dziwne te dźwięki na koniec, trochę jakby duło, a duje dzisiaj też, bo słuchacz pan Stefan z Mielca napisał, że gdzie nigdzie nie ma śniegu, ale duje. No i to czuć, czuć i słychać i w ogóle 16,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Powiedziałem, że dziś pogoda będzie naszym nieodłącznym towarzyszem, no, jeśli chodzi o tematy o poranku, to z pewnością. A co jeszcze? A sprawdzimy, jak starsi z nowszym się zmagają, czyli oldboye w kategorii trochę juniorskiej. Facebook, Messenger, czaciki. To jest trochę tak jakby do klubu, gdzie jest udana impreza, weszli rodzice albo o zgrozo dziadkowie i zaczęli się przyglądać temu, co się dzieje przy barze. A tak się dzieje, o co chodzi dokładnie, to proszę posłuchać już niebawem i także będzie można o tym podyskutować. Juniorzy za to znacznie bardziej zaawansowani cyfrowo, siedzą ze smartfonami i tabletami do późna, no a potem o poranku żadna aplikacja nie jest w stanie ich obudzić. No to o której to się chodzi spać? Około 23:00. Fery, no to po pierwszej, po drugiej w nocy. No, praktycznie tak samo. Na którą chodzicie do szkoły? O której wstajecie? 6:00. Nie chciałbym zabrzmieć jak, przepraszam za stwierdzenie, ramol, ale potem są problemy w szkole. A w szkole to i tak są problemy. Moim nauczycielem jest pan Tadeusz. Nie wiem, co teraz będzie, czy wróci. A przede wszystkim, dlaczego odszedł? Pani Heleno, dlaczego pan Tadeusz odszedł? A właśnie, i z tym pytaniem pani Helena będzie musiała się zmierzyć przed godziną 7:00. Co odpowie? Proszę zostać i proszę nasłuchiwać. Oczywiście pani Helena się pojawi. Co poza tym? Oczywiście będziemy także wspominać wspaniałe loty wczorajszych naszych zawodników, a w zasadzie wczorajsze loty naszych zawodników, którzy absolutnie wczorajsi nie byli, tylko świezi i znakomici i zdominowali wczorajsze zawody. Trzymamy kciuki. Jak oni lądowali wczoraj? Jak oni wybijali się z progu? O tym trochę dzisiaj też będzie doktor Tomasz mówił. To uczucie raczej nie mogło się pojawić przy starcie samolotu. Mogło przy lądowaniu. I nie chodzi o zachwyt nad dobrze wykonanym telemarkiem. Wszystko się wyjaśni po godzinie 7:00, a przed godziną 9:00 będzie przygoda. I'm looking for someone to share in an adventure. A będzie przygoda. Do kina zajrzymy także w projekcie Tata. Dziś film wyjątkowy. W tym filmie pada zdanie: nie mogę zmienić świata. Na co córka odpowiada: a ja tak. A właśnie, kto wątpił? No oczywiście tata. To wszystko po godzinie 7:20 się wyjaśni. Teraz 19 minut po 6:00. A czas, no tak. Właśnie, ważna sprawa. No tak nas trochę pogania o poranku. Razem z panem Kubą. Daj mu czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki, daj mu czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup nim, jak skrajby wyprosi nas. Wyki, daj mu czas. Wyki, daj mu czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wyki, daj mu czas, oszukuje nas trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak skrajpy wyprosi nas. Wyki, daj mu. się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie, lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie, lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. I jak z knajpy wyprosi nas, wykidaj łok, wykidaj łok, wykidaj łok czas. Wykidaj łok czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie cali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidaj łok czas, potem granie fair. Ciech odcinek, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair. Tak, trochę nie fair. No ale tak to bywa już i proszę się do tego oczywiście przyzwyczaić. Ważna sprawa do teraz załatwienia. Pani Dagmara pisze, bo odwiedziła ją w Krakowie pani Ela Zopola, właściwie spod Nysy. To już mniejsza z tym, bo teraz z Łodzi akurat pani Ela, i która pytała, czy jeśli słychać rano, że pani Dagmara pisze do poranka, czy to chodzi o nią. Tak, to chodzi o panią Dagmarę, właśnie tę, tą z Krakowa. To już mam nadzieję, że pani Ela teraz też wszystko wie. Tak czy inaczej można pisać ranek@polskiradio.pl albo 71335 wysłać SMS. Można też zadzwonić 22 i 7 trójek. Nas nie zasypało, chociaż sypie. 22 22,5 minuty po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Aha, miałem jeszcze powiedzieć, że można pisać bez względu na wiek, bo coraz więcej Polaków korzysta z urządzeń mobilnych, a coraz mniej z komputerów. Tak wynika z badań Gemius PBI. Z roku na rok także coraz bardziej mobilni stają się najstarsi internauci. Wzrasta liczba osób w wieku 55+, korzystających z internetu, a co za tym idzie, także z mediów społecznościowych. Tak jak pani Zdzisława, no tu muszę dodać, lat 68. Oczywiście, że korzystam z internetu, chociaż w tej chwili w laptopie już nie lubię, wolę swojego smartfona, bo jest taki szybki, wygodny. A co pani robi na tym smartfonie w takim razie w internecie? Facebook, Messenger, czaciki. Ma pani Facebooka? A tak, oczywiście. Korzystam. Pani Wiesława, 64 lata. No, otwieram sobie strony, na przykład składamy sobie życzenia, przesyłamy sobie, co nas interesuje, każdego interesuje. Co innego, jakieś filmy, jakieś piosenki. Moja mama korzysta. Bardzo śmiesznie wyglądały jej komentarze pod moimi zdjęciami. O, moja córeczka, coś takiego najpiękniejsze i coś tam. Ja tak, o nie. Zostałam oznaczona na zdjęciu i babcia koleżanki skomentowała aniołki. Facebook stał się w którymś momencie przestrzenią międzypokoleniową. Doktor Maksymilian Bielecki, Wydział Psychologii, Uniwersytet SWPS. Ale ta zmiana dokonała się na przestrzeni kilku lat, co sprawiło, że rzeczywiście te osoby, które widziały ten Facebook jako taką swoją przestrzeń, nagle, no to jest trochę tak jakby do klubu, gdzie jest udana impreza, weszli rodzice albo o zgrozo dziadkowie i zaczęli się przyglądać temu, co się dzieje przy barze. Ja miałem tylko problemy w gimnazjum, jak ustawiłem sobie na zdjęcie profilowe z papierosem. Mój ojciec, zauważąc to, zrobił mi niemały przypał. Co zrobił? Problem. No czasem jak człowiek zajrzy, to już potem leci, leci, leci. Pan Zenon, 88 lat. Długo nie mogłem się połapać. Mam taki jeden osobisty feler. Nie umiem dobrze pisać na tym. Na maszynie pisałem dziesiątki lat, a na tym, wie pani, jak na stawie piszę, pierdego puknę, diabli to wzięli. Jadę od nowa. Myślę, że to jest taki obszar, w którym pięknie ujawnia się to, co psychologia nazywa różnicami indywidualnymi. To, że różnimy się. Mogę tu podać piękny rodzinny przykład. Moja babcia była osobą, która zaczęła pływać po 60, mówić po angielsku po 70 i używać komputera po 80. Są osoby, które mają dużą ciekawość, dużą otwartość na nowe doświadczenia. No, mam dzieci. Pani Bożena, 56 lat. Między innymi dlatego też korzystam z Facebooka. I zdarza się pani podglądać dzieci na Facebooku? Śledzę, może tak, nie podglądam, ale nie śledzę, żeby śledzić, tylko po prostu chcę wiedzieć, co się z nimi dzieje, co lubią. A zdarza się pani komentować jakieś zdjęcia dzieci? No powiem szczerze, że bardzo rzadko komentuję ze względu na to, że no po prostu nie chcę robić wstydu dzieciom. No ja się najadłem wstydu, jak mi mama wysłała kiedyś taki komentarz pod zdjęcie: no Michaś, tutaj miałeś 12 lat, pamiętam, krynica morska. Miałem wtedy rekord lajków. Niby to było śmieszne, ale całkiem żenujące. Wyobraża pani sobie na przykład teraz rzeczywistość bez internetu? Nie, byłabym chora. straciłabym moje kontakty, moich przyjaciół z Facebooka. O, już nie. To jest takie przyzwyczajenie, taka wygoda, naprawdę. O, oczywiście, że to jest wygoda, naprawdę i bardzo dobrze, że tak się dzieje. I trzymamy kciuki, a o to, jak seniorzy radzą sobie w rzeczywistości wirtualnej, pytała Justyna Gotz. Audycja poranna, 26,5 minuty po godzinie 6. No to skoro już tak dobrze idzie, to pomyślałem sobie, że trzeba by wymyślić jakiś, za przeproszeniem, hashtag do całej tej aktywności. No, gdyby państwo mieli jakieś pomysły, to proszę bardzo. I niech nie będzie to hashtag ja pas, bo wręcz przeciwnie, chodzi o coś zupełnie innego. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów, stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz wartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. A, no właśnie, bo nie zapominamy, że to jednak karnawał trwa, więc stupnąć nóżką wypada to i ówdzie. 2, 2 i 7 trójek w sprawie tej aktywności seniorów w internecie. Dzień dobry. Facebook, Messenger, rozumiem. Ale to trzecie to, nie wiem, caciki, to ja tylko z girosem. Dziękuję bardzo. No zdecydowanie, oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję. 2, 2 i 7 trójek, a na zegarze już 6.30. I w studiu Jolanta Pawlak ma dla państwa skrót najnowszych informacji. Sypie miejscami intensywnie na Śląsku. W niektórych miejscach spadło w nocy nawet 20 cm śniegu. Na autostradach województwa leży warstwa błota pośniegowego. 170 posypywarek w akcji w stolicy. Działania służb oczyszczania miasta obejmują 1450 km dróg. Zapowiedź zakończenia wojny polsko-polskiej, zmiany na scenie politycznej. Robert Biedroń przedstawił na warszawskim Torwarze swoją nową partię Wiosna. W konwencji wzięło udział 7 tysięcy osób. Program Biedronia zakłada m.in. podwyższenie pensji minimalnej do 60% średniej krajowej, wprowadzenie 30-dniowego limitu czekania na lekarza specjalistę czy zamknięcie wszystkich kopalni węgla do 2035 roku. Do Polski lecą eksperci Komisji Europejskiej, by zbadać sprawę nielegalnego uboju bydła. Wizyta ma związek z informacjami ujawnionymi przez reporterów superwizjera TVN, którzy pokazali proceder przerabiania na mięso chorych krów. Ubój odbywał się w nocy bez nadzoru weterynaryjnego w Rzeźni na Mazowszu. Mięso trafiło do kilkunastu krajów. Przywódca Wenezueli Nicolas Maduro nie zamierza stosować się do ultimatum w sprawie rozpisania nowych wyborów, jakie wystosowało kilka krajów Unii Europejskiej przeciwko rządom dyktatora w Wenezueli. Trwają protesty. Pełny serwis w Trójce o siódmej. Ślisko i biało dziś na drogach o poranku. Proszę uważać, padać może jeszcze w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Podlasie, a także Warmię i Mazury. Z kolei właśnie tam także ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniami po roztopach. No tak to wszystko dziś wygląda, może trochę skomplikowane. Jedna ważna wiadomość, proszę nie szarżować dziś za kółkiem. A jeśli chodzi o temperaturę w ciągu dnia, to dziś najcieplej w Koszalinie, Białymstoku, w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu. 2 stopnie powyżej zera, 1 stopień w Krakowie, w Kielcach, w Łodzi, w Poznaniu, w Gorzowie, w Wielkopolskim i Gdańsku. 0 wskażą termometry w Opolu, Katowicach, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Zielonej Górze i Wrocławiu, a minus 1 w Wieleniej Górze, zaś najchłodniej pod Tatrami minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Masz jeszcze szansę kupić Volkswagena w wyprzedaży. Teraz z rabatem nawet do 24 tysięcy. Ale to dopiero początek przyjemności, bo potem może być ich znacznie więcej. Przyjemne chwile tylko dla Ciebie, a może wspólne podróże? Przyjdź do salonu po nowego Volkswagena. Wyprzedaż z rabatem nawet do 24 tysięcy. Więcej przyjemności w nowym roku. Volkswagen. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za telewizor Smart Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 38% taniej, 7,99 za kilogram, jedynie 7,99. Oraz Coca-Cola w dwupaku aż 30% taniej, 3,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie dwupaku. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I to jest audycja poranna, ale się porobiło, bo pan Tomasz pyta, no to jak to mieli być oldboye, a tutaj się pojawiła pani. Jak to jest z tym językiem? No rzeczywiście, oldboy to jednak kategoria chyba ponad płciowa. O, tak, tego słowa mi brakowało. Słuchacz podpisany takim pseudonimem Wilk, jeśli dobrze tu widzę, tak, napisał, że on z kolei młody, a telefon bez internetu nie lubi być na smyczy, też się chwali. A pani Agnieszka z Krakowa pozdrawia ciocię z Nowego Miasta Lubawskiego, która też nie chce użyć zwrotu mimo swojego wieku, ale on właśnie tutaj pasuje, używa i Facebooka, i Messengera. No dobrze, a jeśli chodzi o hashtag, bo pytałem o hashtag dla takiej aktywności seniorów w internecie, Młodzi Plus, piękny hashtag, panie Tomku, piękny hashtag, naprawdę. To się chwali, jak najbardziej. Ranek@polskieradio.pl. Tak można pisać, można wysłać także SMS, jeśli ktoś nie ma tego czegoś w telefonie. 71335 proszę sobie wpisać, albo zadzwonić po prostu, tak najzwyczajniej w świecie, porozmawiać. Paulina Kozion przy telefonie, 227 trójek. Rewolucje, ale my to mamy gdzieś. wesołe konstytucje, które mają jeden cel, chcą oddalać rewolucję, ale my to mamy gdzieś, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Konstytucje, które mają jeden cel, chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Dobry humor od rana. Co po niektórzy mają 21 minut przed godziną 7, no to zaglądamy. Zaglądamy do porannej prasy. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Drogi pod prądem, to pierwsza strona Rzeczpospolitej. Rusza przetarg na ładowarki do samochodów elektrycznych przy autostradzie A4 i trasie S8. Ten pilotażowy przetarg jest pierwszym krokiem do celu, jakim jest uruchomienie punktów ładowania na wszystkich drogach szybkiego ruchu. W naszym zarządzie, mówi gazecie rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Krynicki, budowa ładowarek przy głównych drogach ma zwiększyć zainteresowanie autami elektrycznymi. Na razie w Polsce jest około 836 ładowarek, w Austrii jest ich niemal sześciokrotnie więcej, a w Niemczech ponad 30-krotnie więcej niż w Polsce, pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Także w Rzeczpospolitej windykacja bez agresji. Tutaj szykują się poważne zmiany. Agresywne firmy windykacyjne i natrętni wierzyciele muszą się mieć na baczności. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chce ich surowo karać w noweli kodeksu karnego za wymuszenie zwrotu wierzytelności za pomocą stalkingu, czyli między innymi w sposób natrętny proponuje się od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Windykacja bez agresji. Więcej na ten temat w dziale prawo Rzeczpospolitej. Także w Rzeczpospolitej zapowiedź ciekawego tekstu. Świątynie bez polskich księży to o tym, co dzieje się na Białorusi. Władze w Mińsku w 7 lat usunęły niemal połowę wszystkich duchownych z Polski. Białoruś, antykościelna polityka Łukaszenki, to także w Rzeczpospolitej. Z kolei Dziennik Gazeta Prawna, szczyt bez pustych krzeseł, czyli opowieść o tym, co czeka nas w przyszłym tygodniu. Obawiano się frekwencyjnej klapy, ale wszystko wskazuje na to, że uda się jej uniknąć. Pomógł wiceprezydent USA Mike Pence, który ogłosił, że przyjedzie do Warszawy na ministerialną konferencję poświęconą, jak głosi zapowiedź, przyszłości pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Obecność Pence 13-14 lutego to dla wielu bliskowschodnich stolic wystarczająca rekomendacja, by przysłać własnych szefów dyplomacji. Nie wiadomo jeszcze, czy pojawią się przedstawiciele Francji i Niemiec. Wiadomo, że nie pojawi się szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Więcej na ten temat w dzienniku Gazecie Prawnej. A co w Polska The Times? Tutaj na pierwszej stronie zapowiedź z Robertem Kubicą, który mówi, gdybym nie był gotów, nie byłoby mnie tu, czyli w Formule 1. Także o tym, co po opozycyjnej stronie polskiej sceny politycznej piszczy. Opozycja ze wspólną listą, ale Biedroń ogłasza wiosnę zimą. Platforma Obywatelska ogłasza powstanie koalicji europejskiej, to oczywiście przed najbliższymi wyborami do Europarlamentu, a Robert Biedroń powołuje partię wiosnę. Zresztą sporo na ten temat dzisiaj w prasie. I tu jeszcze jeden tekst, zdaje się ciekawy, w Polska The Times. Nie staraj się być wyjątkowy. Każdy z nas ma problemy. Będziesz szczęśliwszy, jeśli porzucisz chęć bycia doskonałym. Myślę, że to dobre motto na dzień taki jak ten dzisiejszy. Myślę sobie, że jeszcze jeśli ktoś miał jakieś złudzenia, że pogoda to bezpieczny temat i można rozmawiać bez polityki o pogodzie, to od wczoraj już nie bardzo, bo jak to powiedzieć, że wiosna idzie, prawda? Zgadza się. Będzie spory problem. No i też pan Organek będzie chyba ze swoją piosenką musiał chwilowo odtajać, że się tak wyrażę. To prawda, chociaż dzisiaj w Trójce już rano akurat tej piosenki mieliśmy okazję posłuchać. To jeszcze Gazeta Wyborcza i pierwsza strona. Nieudany szantaż PiS. O co chodzi? Minister kultury chciał przejąć kontrolę nad Europejskim Centrum Solidarności. W zamian za dotację Rada ECS odrzuciła jego propozycję, a brakujących pieniędzy dosypali internauci. Także w Gazecie Wyborczej obszerna relacja z wczorajszej konwencji Roberta Biedronia. Wiosna. Zmienimy oblicze tej ziemi, zapowiedział w niedzielę Robert Biedroń i ogłosił nazwę swojej partii. Wiosna właśnie. Obiecał aborcję na żądanie, realny rozdział kościoła od państwa, minimalną emeryturę 1600 zł, 500 plus na pierwsze dziecko i wiele więcej. A z kolei w naszym dzienniku bezprawie aborcji. Papież wzywa polityków do obrony życia aborcji. Aborcja nie jest prawem człowieka. Ojciec Święty przypomniał politykom, że fundamentem troski o dobro wspólne jest ochrona życia. A tak stało się w czasie spotkania z przedstawicielami włoskiego ruchu na rzecz życia. I ten tekst w naszym dzienniku na pierwszej stronie. Jeszcze słowo o tym, co w Gazecie Polskiej codziennie. Tutaj tekst. Zieloni chowają się za psychiatrami. Po niemal 2 latach od awantury o Puszczę Białowieską nadal trwają postępowania sądowe w sprawie tzw. blokady harwesterów. Ekolodzy często chwalą się tym, że sądy przyznają im rację, ale nie wspominają o tym, że sędziowie uznali niektórych z nich za niepoczytalnych z uwagi na schorzenia psychiczne. To pierwsza strona Gazety Polskiej codziennie. I jeszcze rzut oka na okładki tygodników. Zaczynamy od Do Rzeczy w oparach absurdu. O co chodzi? Tutaj temat, jak Wyborcza poluje na PiS i jak nienawiść do PiS ją zaślepia. I dziennikarze, 3 dziennikarzy Gazety Wyborczej na pierwszej stronie tygodnika Do Rzeczy. Z kolei w Newsweeku zgoła inny tytuł i inny tekst. Chociaż, jak się zdaje, na ten sam temat. Mit runął. Jarosław Kaczyński po raz pierwszy przestraszył się, że PiS przegra wybory. Stanie się tak, jeśli wyborcy uznają, że prezes nie jest skromnym idealistą, tylko cynicznym deweloperem. To Newsweek i także ten temat, tyle że w zupełnie innym ujęciu w tygodniku Sieci. Kulisy manipulacji kłamstwem w Kaczyńskiego. Sensacja, która miała zniszczyć wizerunek lidera PiS, stała się kolejnym dowodem jego uczciwości, ale grupa hakowa uderzy ponownie, zapowiada tygodnik Sieci. I jeszcze ostatni tygodnik Wprost. Tutaj na pierwszej stronie Kamil Durczok, znany dziennikarz, i dużymi literami wybija Wprost. Wydawca Wprost przeprasza Durczoka, ale jeśli zajrzymy do tego tekstu, szukamy, to możemy przeczytać oto takie wyjaśnienie. Decyzją sądu w niniejszym numerze wydawca Wprost przeprasza Kamila Durczoka. Chodzi jednak wyłącznie o artykuł dotyczący tzw. sprawy mieszkaniowej dziennikarza. Tymczasem inny sąd uznał, że w artykułach, w których ujawniliśmy przypadki molestowania seksualnego, opisaliśmy prawdę. W podobnym duchu wypowiedziała się komisja powołana przez TVN. Dotychczas Kamil Durczok nie przeprosił ani swoich ofiar, ani opinii publicznej, którą wbrew faktom przekonywał, że jest niewinny. Oto takie wyjaśnienie w tym tygodniu znajdziemy, w tygodniku Wprost. Widziałem jeszcze przegląd sportowy u ciebie. Tak. Czy są nasi skoczkowie? Są nasi skoczkowie, a konkretnie Kamil Stoch na pierwszej stronie z tytułem Władca Przestworzy. Kamil Stoch, jak wiemy, zwyciężył wczoraj w Oberstdorfie i jest liderem Pucharu Świata. Także o polskich strzelbach, które strzelają w lidze włoskiej. No tak, Krzysztof Piątek znów strzelił dla Milanu, choć Milan zremisował w Rzymie, szczęśliwie powiedzmy sobie. Jeszcze będzie okazja nacieszyć się występami polskich skoczków, no Mistrzostwa Świata tuż w Innsbrucku. No i właśnie w tamten rejon się trochę przeniesiemy. Wielu Polaków powracających z nart we Włoszech w ten weekend niestety tej podróży nie będzie pamiętać dobrze. Zasypało przełęcz Brenner na granicy włosko-austriackiej. Włoskim służbom już udało się opanować ten paraliż komunikacyjny. W weekend z powodu potężnych opadów śniegu nieprzejezdna była autostrada w rejonie tej przełęczy. Utknęło tam, jak powiedziałem, wielu turystów również z Polski. Autostrada A22 łącząca przełęcz Brenner z miastami Wenecji Euganejskiej i Emilii Romanii została otwarta wczoraj. Jest przejezdna w obu kierunkach. Gwałtowne opady śniegu wstrzymały całkowicie ruch na autostradzie w nocy z piątku na sobotę. Wiele osób utknęło w swoich samochodach. Ruch wstrzymały tiry, które utknęły w śniegu. Minister infrastruktury i transportu Danilo Toninelli polecił przeprowadzenie inspekcji, która ma zbadać, czy spółka zarządzająca autostradą wywiązała się ze swoich obowiązków. Na dziś w północnych i środkowych Włoszech synoptycy zapowiadają w miarę słoneczną pogodę z lekkim przemijającym zachmurzeniem, ale na wysokości powyżej 900 metrów może padać śnieg. W Dolomitach grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła 1,5 metra, co stanowi bardzo poważne zagrożenie lawinowe. Z tego powodu zamkniętych jest wiele dróg lokalnych. Obfitym opadom śniegu w górach towarzyszyły gwałtowne ulewy na niżej położonych terenach. Wczoraj w środkowych Włoszech padał deszcz i grad. Podniósł się gwałtownie poziom wody w rzekach, w padzie o 3 metry. Kilkaset osób ewakuowano w okolicach Bolonii. Ochrona cywilna postawiona została w stan pogotowia w regionie Latium ze stolicą w Rzymie i w Toskanii. I z Rzymu relacjonował Piotr Kowalczuk. Polski konsulat w Mediolanie przestrzega też przed jazdą drogą oznaczoną SS12 w kierunku Werony. Może być nieprzejezdna. Zaleca się użycie także łańcuchów górskich. Z kolei na Twitterze, tutaj z hashtagiem Polska za granicą, służby mówią o trudnościach na trasach samochodowych i kolejowych Czech. Tam są opóźnienia niektórych lotów na lotniskach w Brnie i w Pradze. Pozdrawiamy konsulat w Mediolanie, pozdrawiamy także wszystkich, którzy wracają jeszcze z Włoch, bo nie zdążyli, bo po drodze były problemy. Będzie dobrze. A to już Agata Karczewska w audycji porannej za 12 minut 7, za chwilę pani Helena. No need for panic, I just fainted where I stand. And every word felt like bullet through my chest. I can't believe you speak to me like that. And every song is like the soundtrack of my life. We get your passion, but it's just not good enough. They call me later, but I didn't get a job. It's priceless to be useless all the time. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. What a fool I've been before. Your love made me beg for more. Don't get me wrong, I am not the only one looking for a thriller but found invincible. Oh, what a perfect disaster would be to want someone who's choosing to stay free. She wanna prove it, yes, she's gonna fight it back. My lawyer tells me that he doesn't give a fuck. How come I'm always so tired when I'm drunk? Excuse me, I'm not good at having fun. Well, I'm busting my empathy to be with the one that loves me truly. Well, the fool I've been before. Your love made me beg for more. No bardzo przyjemna taka piosenka, taka ona jest fajna. 9 minut przed godziną 7 wybrzmiała nam Agata Karczewska. Full, to był jej tytuł, a teraz obiecana pani Helena. Urywki z kalendarza. I oczywiście Joanna Kołaczkowska, Kabaret Hrabi. Chłopczyku, a w którą stronę poszedł? Poszedł tam, za spożywczym. A czy się uśmiechał? Tak, miał uśmieszek na twarzy. Odróżniasz uśmiech od uśmieszku? Tak, uśmiech jest jak krzesło, a uśmieszek jak pineska na nim. A czy coś zwróciło twoją uwagę? Może jakiś szczegół, jakiś drobiazg albo coś poza normą? Tak, pan Tadeusz podniósł z ziemi papierek i wyrzucił go do kosza. Nie zmyślasz? A wiesz, że kiedyś Dzierżyński został aresztowany? Tak, i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. A ile to lat temu, cwaniaczku? 119. Okej, a czy na pana Tadeusza może widziałeś, czy może ktoś czekał na niego za rogiem? Taka pani. Jaka pani? Taka, A wiesz, że Sejm RP przyjął ustawę o prawie autorskim? No pewnie, dziś mija 25 lat. Mądra, ale z ciebie. A jak wyglądała ta pani? Dużo ładniejsza. Niż? Wiadomo. Co wiadomo? A po co głośno to mówić? No powiedz, no przecież zacząłeś to mów. Od pani ładniejsza. I po co to pani było? No właśnie, sama nie wiem. Facebooka masz? Mam, a co? A kiedy został uruchomiony Facebook? Wiem, 15 lat temu. No, dobry jesteś, dobry. A w której ty klasie dziecko jesteś? Ja nie chodzę do szkoły. Moim nauczycielem jest pan Tadeusz. Nie wiem, co teraz będzie, czy wróci. A przede wszystkim, dlaczego odszedł? Pani Heleno, dlaczego pan Tadeusz odszedł? Dobra, już wystarczy. No i do widzenia. Do widzenia, dziecko. Dziecko, dziecko, ale rezolutne. Kamil Kruszyński wytknął pani Helenie to i owo. No i trzeba będzie teraz się z tym zmierzyć prawdopodobnie za tydzień. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. 15 lat temu uruchomiono Facebooka. No proszę, no proszę. I dziś o tym trochę rozmawiamy, o seniorach internetujących. No bo rzecz się rozwija. Dzień dobry. Mój tata w wieku już no, ponad 60 lat wziął się za youtuberkę. Jest youtuberem, nagrał 20 filmów, zmontowałem mu to i powiem szczerze, oglądalność ma już prawie 2000 subskrypcji i ludzie czekają na Leszka Żniwiarza, aż wrzuci kolejny film na YouTubie, także to jest coś wspaniałego, bo on opowiada o wsi lat 60. i 70. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również 227 trójek. No kiedyś to się subskrybuowało encyklopedia, dziś no proszę. Takie czasy. Jamiroquai. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see.